سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی امرو ایما سیم روش مانا لما نولا کنار دریای استرالیا بیانی باش هاو سیکم بیانی باش خیمه که چون بوام شو زور ریکو پیکا تو زور سرکوتو لکاره کت امشو خوی چی زور خوشم هبو لرشبات دت پاریزی آیا بتمای بتی با شهر؟ بله پیویست او جگه ام دوست موقع خارنوکی لسن روز دکم هیوه دارم جگه چو گنجاو بدوزی تو سپاست دکم بلام لبر چی؟ بر لوی ولاد جبیلم امزانی زور جیرو گرفت من لرگان اتوش دبیه بوی استا گلهی کردن برای من هیچ سودی چی نیا اول راستا هیچ سودی چی نیا خواد لگل بید دی بابروین باشا هیوادارم ایوار رگا حالا نکن بوشار سپاست نکن یاری مکه لوسی کارکت تاو بکا تو کات با فیرو داده این خبا ایده بی باکمو براکم گشت بید نشار او شاره بوده تین زور دوره زیادر لشش میل دوره بخیره ای نگه نده لوسی ای او موده چی دوره وکو ما اوی نیوان مالا کونکه منو مالی بلک ما ای دور نیه بلام آن لره درستانه او که درون لانه ری بزر کن ری بزر نکن بو اوه لانه با دلنیایی و پیم واب دو دل دا بین لحلب جاردین ریگه کمان اما تاکر ریگه شار با کنارکه و دبسته تولکاتی استادا کورکم باوکا ها؟ بو چی شارکه لنزیک دریاکه و دروز نکراوه چون که زور احسایی شهر للای بندر بید ایت زنره چی پیویستم نسر ام بابتا نیا اخوده کریش شهرک بدره جایی کناری در یک بنیاد بندره یا خود نا اگر شهر دور بول بندره و اواده به هموش تو مککان لکشت یکا و بگواز رنو بو شهرکه اوش نخوشه و دیاره کولونیل زور که لرقه نایوه شهری نوید روز بکاد لبر اوی پیوایا کنارکه تنها ششمی لشهرکه و دوره کولونیل؟ بله، او دیوه شارکه نمونه ای بید بیستوش ما او شاره بشوه چی زور زور زوانو نایب دروس کراوه براست؟ آیا او شاره چون شاره که؟ لازیر نبیه کورکم لوانه خانوکان لیرو لبیه بدرجایی دارستانکو دشتا یکان پر شبلاو بیتن عزیزم آیا دانشتوانکی زور نین؟ جماره دانشتوان استار دورو بری 300 کسا بلان زورگ لخاور نویکان دین بو ایرو جماره که دو هنده ابی و ابی بو 600 کس 600 کسا که زیاده کن بو 1200 و 1200 کش بو چند 2400 بله کوت کردم برداوم زیاد دکا. دوباره نتیم بو هنانی او وانی خوشکا کم؟ نه خیر اتوانین یاری بکین؟ مولاد لدائک مرگرا دائکم لچویا؟ للای خاتو میلی داوت کرایم بو چاخوارنا کورو چاخوارنو چون لخیمه سازده کرید؟ ها گونجاونیا؟ کوت کیک شکر شکر هشتا کو پیتای ترما و خاتون یکم وکو ای بینی حزت لیا چی تر نارم بو هنانی او؟ دتوانم یاری بکم؟ بیدنگ بنجاره سرطا دبی سلاو لخاتن بکن تیگشتن؟ سلاو سلاو سلاو تان لبه بیلی کرم لوی یاری دکا برون اللای بله دیکت که یا باشا بو پی ایو هاو کارمان بون بنرمون یعنی باشا بکیفی خود تان یاری بکن دروم لگل بیلی یاری دکم چاوریک گاتی ده توانی به تنهای یاری بکی نه توانم پیاوکم لدوینه و شاری به زهشتوا هشتا نگیشتو توا چی دلی؟ هشتا نگیشتوا؟ نخیر ابوه دوینه بگیشتایا لوانی دو کتو بی بو به جگیاندنی کاریک اها ده بی رگی دارستانه که گرتی بی ده برکبوی دروات پی دوایا؟ بله پی موه اوابه کواتا؟ زید لراوچه نیا؟ هیوا دارم آه، ایا کوپیک چای ترد دوی؟ باوکا، ایا نیوه رگا کمان نبریوا؟ ها، من دو بویتا کورکم توزی باکم بحسینوا کشنیا، با بردوان بیل رویشتن براستی و بزنم برگای راز دناروین اواتیا اواتی دلی باوکا نا کورکم من دلم رگا کمان حالا نکردو رگا کمان راستا تو دل نیای؟ لوانه کورکم بلا من پیشترم رگا دا نرویشتوم بلا ام ایمت ساو من بایید کز نکود بله کم یک دا حسینو کورکم بیگرو بیخوا بله چی تا؟ باو که جم لدنجه چی سیره دنجه؟ من هیچ تکم جره نبو کورکم ها؟ جوتلی بو؟ راسته وای دنجه دی کسی گنالینه؟ لوانه هنده کس لوناو چه بجین؟ خلق؟ هر وکو پیم گوتی کورکم لوانه اما دنجی او خلکانه بیه کوالا نو دارستانکا دانشتا جیبونه واب زانم باوکا ها؟ هر استا اتم بزانم اما چیه؟ لگل دیم دی بابروین اوه کرویشتی چیوی باوکا کرویشتی چیوی والا تو قانده بی همان دنگا اوه اول وی وی دی کولکم دی بخیرایی برو بلان پیست جرایلی بیلی بی چی بیلی تنها پنج منگل من گورت را پیست جرایلی بی دبی دورج نکونوا هر و هدبی اقداری خوشککشت بیکاتی تی دگی ده توانم اقداری هموش تیگ بیم تنها خوشککم نبی تن کل رقی خو اقای لخوشککی نبی اول من دالی اصایی تی اواز ترا کاتیگ اجالک دبیدی سرنزی بولای دروات و سرسن دبید پی او تورم دکات دیکا باشا کاتیگ شتیکی سیر دبینی بور رگانا دی تیجیلی ورگری اگر اوشه سرنز راچش و جوان بی اواره گر نابم بلام او تیج لبینی بزن مشوکی هر شیچ لو دوره ورده گرید اوه پی موانی من رازی بم دیکا دیمانی بزن مشوک ناشیرینا تمشاش تی جوان بکن بزن مشوکیش جوانا چی؟ لگل خود دی بی؟ یاریم لگل دکن للای دریاکا اوه بلام جمه داره من خود سا دیری دکم ها؟ او بیلی هات سلاو طالبه به تمای تو زیان دیلم باشا به نیازی دیدر خواهد لگل خواهد لگل بیلی ای باو که تا سنگ راوتو لشار ها پیم بلده نخیر هشتا نگر راوتو اگه داری خودتان بین باشا نازانم چون بو او ریگا مترسی دارم گرته بر بدل نیایو تاواری تو نیه برام شوی رابردو بو بریارم دا کشار زی بلمو بروم بولای خانواده کم زور سپاس بو تو گرینگ اوه لکوتایی دا اما ریگایی چی درست من دوزیو بو دریاک برا تکا دا کم دام بزینه باشا باشا داد دا بزینه من پیم و به قاتکت شکاوه نخیر پیم وای تنها پیم ورگراوه هیچ نیه زور باشا دلی چی حالت گریم با مالکت دلی دریاکا نه نه نه نه نخیر تو لرگات دای بو شهر بو اتکاد یده کم خمی منت نبی بدل نیایی و من دا گم مالاوه رگای درستم دوزی و سرقال تا ناکم بخومه و اتکاد کم با هیچ شیوه یک نهیلم با تنها بگرهی دوی او من هشتا بریارم نده او بروم بوشار یا نه بلام به هر حال تو استال سرک پیر ری اکیتو دست دلس شانکانی من دانی حول ده با آزایی و هیزو بروی برگادا زانتاکانیش دبیر نکی دی کلکم باشا ده توانی لسر پیکانت بوستی برس جان زور سپاس دکم زور سپاس سلام بروين هز با ازر دکم لپی اکانم هشتا ماوی چی زور نرویشتوین هیچ کس نتواند او ماوی بروه که ایم رویشتوین ها؟ لوسی بلینت پیدم بخیره ای بروی دزانیم اپ اواتیا میرو یه چی دوانه؟ میرو؟ تماشا کن میرو یه چی ناشرینه؟ دی فریده؟ نه نه خیر تماشا کن هیچ کسی چی دیکه لو بری ام نوچه دانیه براست بابرون بو اوی هز به ازار دکم لپیکنم پیلاوکنم دادنیم دایکم داوالی نکردین که ها پلاو کن من دانه کنین؟ بلام اگر تو پینلی او نزانی هز به بوجانه و چی تلاجی دکم شوی و کاش برده بباشی لبردکم من ایش دای دکنم و بم زورش حالی دگرم دی بابا خیره برای و خاله بروین دی زوکن استاش گشتکن دست بیکن اوپا من براستی زور داولی بردن اکم لبر اوی ایوه روششی تاوتان به هوی منه ولد از دا زایش تراو قصه مکا من دو بوی لرویشتن بر رگا دا دی دیسان سر که وسرشانم دی تکایا من هیچ بهانه کم نیه بولا بردنی او بار قرصه سرشانت اگر لولاتی خومان بوینایه اوه گالیس که چی زور هی کوا دینو ارون هموش تک حال اگرن بلام لیره هیچ تی چی وحای لینیه دواتر چی؟ شتکانی شد اگوازه تو بوشار وانیه؟ بدل نیایه و گالیس که زور نیه لشار ها؟ دلی چی؟ گالیس که لینیه؟ کواتا شتکار من چون بگواز مو بو اوه برا؟ زاری واهی توشی جیرو گرفت ابه بو با دست هنانی گالیسکا لوانه هر دستد نکوید خو اگر گالیسکاش نبه اوه جودریش هیا آخر اوش نیا برایز یعنی تو دلی بیانی اگر بجرم نتوانم گالیسکا بکره بگرم لوانه نتوانی کواتا ماهی مانو من درجه کشه لخی مکا لکناری دریا کدا هی وادارم بتوانی گالیسکا بکره بگری من لگل خوم دا خانویا چی تواو آمادم هیناوا هر اوش هو کاری اوی جیرو گرفتن بیتا پیش دا گواسنوا اشتکانم بوناو شار کرینی زوی مامالا فرمیکانی کاتی چی زوری اوی هر وها جوش ملو بو کوا زوی چی زور نیه بفروشه با بیگانکان بروان پی بکا دا باش کرینی زوی کان دوا دا کوی آها اوه بو او هاتم بو ایره بو اوی چلگه چی نمونه ای دروز بکم کوا لهمو استرالیا دا شیوی نبیه اگر نمتوانی او چلگه بدست بینم او اتسو دیگه کم لبونم لیرو هر وحا او چرم سلانی برگم گرد آی لو کار ساتا داوی لیبردن لیده کم ماسی گوادی اگدار بکاتی آیا تو دلنیای؟ بله بو خامی لگره آی تم بست زمانه داره چی تر دتوانم با چی هیچ کشتیک بردانه روی؟ ام تیگه بکنده یو گوره ده دروات راستا کابتن فلاین در دوزیه و ایستاش پی اوتری هند فینس بیستی ما کولونیل هستا و به انزامدانی گشتیگ بمکنده و ده باشن او نخشی بو امناو تیده ناو بله هر وحا فلالی دروس کرنی شاره گوره کشی ده ناو او پیاو نایه با که تیگ دم مگنزی چیال کوتو او با تواوی بو خون گشده کم هر وها همو او ناوچانه ده دوزبو و کوا کولونیل رایت و کابتن فلایندر نیان دوزیه و هر وها منیش دبمه دوزره و اوه استمه دتوانم استمه بوتی استمه استمه دتوانم استمه دتوانم سیر کن کسی گلوی یا زور بمروف ده چه بتواوی لوسی او تو چی دلیت هیچ کس نتواند بو ایره بیت سرم بینی لنیم او گاش بردانه علوه تو تنها خیال لکی تو بس من براستی بینیم لوه تماشاکن کسی سیر دکار بلام نتوانم برونی ببینیم بیلی تو برو دی من هیچ کس نتوانه برو ابو او بر تو تا تیو ببیت دوزره و من بیل که بروی رازیم دی ببروی ها دی ها کسانی قصده کن وكو ايه مخصنا كان او اجلانه تين اوانا ساجي دريان قص ازار نادن ساجي دريان من لوان زان ترسا واروان دكت تماشا بان دكت اياد من قزيت او قص نا قزيت كوا ازاري نادن بروان تبكن بروان تبكن من ده ترسم من ده ترسم ما ترسى درون لدنشتي دادنشم نخير دداني بهيزي هيا نروي ليني سيكوكيتو عزار دادار بتن ها درون ما ترسي دارا هو دادم دستي يبدا نخير لوسي زانم لوسی آجلی زور گوش دوی بلام کاتی گرویش بولای و آجل سیرانه کواپی اندوتی سجی دریا براسی توشی سرسرما حاتم